Agur entzuleak. Iragan aldiko grabaketan, nire Lujamako gaualdia aipatzen hau zuen. Aurre ikusia ez nuena, nire sakeleko telefonoa galduko nuela zen. Zozotua eta gaitzitua nintzen. Lehenik galdua. Egunerokoan erabiltzen den tresna bihurtua den sakelako telefonoa galtzean, nola eginen nuen ba pentsaketa hasia nintzen. Metatuak ziren informazio guztiak nola beheskuratu ahal bazen bederan. Eta gero kesu, hala ere, hainbeste denbora algarrekin pasatua, hainbeste eletrukaturik, beti eskuz esku, goizetik lehen behakoa eta arratsetan azken begirada, beti gogoan ukanki eta sekulan beretarik ez urrundu, eta horra, batere abisatu gabe, nere behutzean intzala. Eta gehiago dena, beste batekin joana. Agian etzako damutuko. Nik, hasteko, ez beharra abantail itzultzea entxeatzen niz. Telefonoa, fite ordezkatu dut. Baina zuhurtziaz jokatu zaldiuntan. Hura eta ni artean, distantzia bat zainduz. Hor dela jakinki, baina soberak asu egin gabe. Behar orduan eta orduan bakarrik, ordu finkoetan erabiliz. Eta tresna horrek bere baitan biltzen zituen funtzionalitate guztiak bereziz. Egunen antolatzeko agenda bat erabili. Tenoreentzat ordulari bat. Tekstoak idazteko liburuska bat. Mailentzat ordinagailua. Eta telefonatzeko edo mezuz trukatzeko telefono berria. Badu aste bat hortan izala eta untxa pasatzen da. Menpekotasunetik ateratzea deitzen da hori. Smartphone telefonotik askatzeko metodoak badira, telefonoak hain ditu gure biziak inbaditu. Beraz, lagundu nahi banauzue, otoi ez nezazuela dei. E-maila bat bidali edo gutun bat. Edo pasaz izteagurtzerat, kafe bat partikatuko dugu.